बंधन है, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, सब दरवाजे कर लो बंद, देखो आए आए चोर, पैरों में बंधन है, तोड़ दे सारे बंधन तू, सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर, दिल के सब दरवाजे खोल, दिल के सब दरवाजे खोल, देखो आए आए चोर,